44 حدیث درود شریف کے تعلق سے حدیثیوں ہے، سند پوری. حدثنا سلیم بن سلیمان الزبی حدثنا ابو حران الحسن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکفا بی شحا ان یذکرنی قوم فلا یصلون علی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کی سند کے آخر میں حضرت حسن بصری انہوں نے بیچ سے صحابی کو حذف کر دیا ہے اور ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے. اس کا مطلب حدیث موقوف ہے. حدیث موقوف اسے کہتے ہیں کہ درمیان سے تابعی صحابی کو ہٹا دے اور ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے، یا تبے تابعی درمیان سے تابعی کو ہٹا دے اور ڈائریکٹ صحابی سے روایت کرے. وہ ایک روایت موقوف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے بخیل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب لوگ میرا ذکر کریں، میرا نام لیں اور وہ لوگ درود شریف نہ پڑھیں. کس طرح؟ صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ درود شریف کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام نامی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے. یہ 44 احادیث درود شریف کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے انتہائی تلاش اور جستجو کے بعد میں نے پیش کیا ہے. دو چار طریقے اور ہو سکتے ہیں لیکن اسی سے ملتے جلتے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کے جو طریقے ہمیں تعلیم فرمائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے توسط سے ہم تک پہنچے ہیں تقریباً ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. اب درود اور سلام کا کوئی آدمی اس کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے تو نبی کا طریقہ تو وہ نہیں ہو سکتا، کسی اور کا طریقہ تو ہو سکتا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ میں نے 44 احادیث ماں سند کے راویوں کے ذکر کے ساتھ اور وہ روایتیں کہاں کہاں ہیں میں نے ریفر کر دی ہیں، لیکن ان 44 احادیث کے اندر ہم وہ طریقے نہیں پا رہے جو طریقے آج کل رائج. اس بحث کو اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر ہر قدم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بات کی توفیق دے کہ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر معاملے میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تلاش کر کے اس پر عمل کریں. درود شریف در حقیقت اللہ تبارک و تعالی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات اور برکت نازل کرنے کی ایک دعا ہے. قرآن اور احادیث میں جتنی بھی دعائیں منقول ہیں ان دعاؤں میں سے بیشتر یا تو اللہم سے شروع ہوتی ہیں یا ربنا سے. کسی دعا کے شروع میں اللہم ہوتا ہے اور کسی دعا کے شروع میں لفظ ربنا ہوتا ہے. ربنا کا ترجمہ ہوتا ہے اے ہمارے رب، اور اللہم کا ترجمہ ہوتا ہے اے اللہ. عربی میں لفظ یا کا وہی مطلب ہوتا ہے جو ہم اردو میں لفظ اے کا سمجھ لیتے. اردو میں اے کہتے ہیں اور عربی میں یا کہتے ہیں، تو ربنا کا ترجمہ ہوا اے ہمارے رب. یہاں یا ہے نہیں، یا کو حذف کر دیا گیا. اللہم مانے اے اللہ، یہاں یا ہے نہیں، یہاں بھی یا کو حذف کر دیا گیا. ربنا میں شروع سے یا کو حذف کر کے اس کا عوض آگے نہیں لایا گیا، لیکن اللہم میں لفظ یا کو حذف کر کے اس کا عوض میم مشدد لایا گیا. جس پر تشدید ہو اسے میم مشدد کہتے ہیں، جس کو دو بار پڑھا جاتا ہے اسے مشدد کہتے ہیں. تو اصل میں تھا اللہ ہو، اس کے بعد ڈبل میم لے آیا گیا جسے میم مشدد کہتے ہیں، تشدید والا میم. تو اللہ ہو تھا، بعد میں ڈبل میم لایا گیا میم مشدد، اسی یا کے عوض میں جو شروع میں تھا اور گرا دیا گیا، اور یوں ہو گیا اللہم. اللہ تو پہلے تھا، بعد میں ڈبل میم لایا گیا تو اللہم ہو گیا. اب ایک سوال آپ کریں گے کہ ربنا میں یا کو حذف کر دیا گیا، اس کا عوض نہیں لایا گیا، لیکن اللہم میں یا کو حذف کر دیا گیا اور اس کا عوض ڈبل میم لے آیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ایک بات جان لو کہ آپ کسی کو یا اے کہہ کر کب پکارتے ہیں یا مخاطب کرتے ہیں؟ جب آدمی دور ہو تو کہتے یا زید، لیکن اگر قریب ہی زید بیٹھا ہوا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ زید میاں ذرا میری طرف توجہ کیجیے، یا کو حذف کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ یا کو وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں مدعو یا مخاطب دوری پر ہو. ربنا میں یا کو حذف کر دیا گیا ہے، یا ربنا نہیں کہا اور اس کا عوض بھی نہیں لایا گیا کہ چلو یا کو حذف کر دیا گیا ہے اس کا عوض لے آیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی صفت ربوبیت کے ساتھ بندوں سے حد درجہ قریب، اپنی صفات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی بندوں سے بہت قریب. اسی وجہ سے یہاں ربنا کے شروع سے یا کو حذف کر دیا گیا ہے اور اس کا عوض بھی نہیں لایا گیا، اور اللہم میں شروع سے یا کو حذف کر دیا گیا اس کا عوض میم لایا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات کے اعتبار سے بہت بعید ہے، اتنا بعید ہے، اتنا پرے ہے، اتنی بلندی پر ہے کہ اس بلندی کا، اس اونچائی کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو گویا ذات کے اعتبار سے بہت زیادہ دوری پر ہے، لیکن اپنی صفات کے اعتبار سے وہ بندوں سے بہت زیادہ قریب ہے. سمیع ہے، اس کی ایک صفت ہے، کہیں سے بھی پکارے آدمی اللہ تبارک و تعالی اس کی آواز کو سن لیتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کہاں ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں. مچھلی انہیں اپنے پیٹ میں لیے ہوئے دریا کی تہ میں چلی جاتی ہے، وہاں وہ دعا کر رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دریا کی گہرائی کا، سمندر کی گہرائی کا اندازہ لگاؤ کہ مچھلی اپنے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو لیے ہوئے دریا کی گہرائیوں میں ہے اور وہاں سے وہ دعا کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو سن رہا ہے. تو اپنی اس صفت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بندے سے بہت زیادہ قریب. رات کے اندھیرے میں اگر کوئی آدمی کوئی حرکت کر رہا ہو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کی ہر حرکت پر اللہ تبارک و تعالی کی نظر ہے. اس کی وجہ یہی تو ہے کہ وہ اپنے بندے سے بہت زیادہ قریب ہے، تبھی تو اس کی ہر حرکت پر نگاہ رکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ ذات کے اعتبار سے بہت زیادہ بلند ہے، لیکن صفات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی بندوں سے بہت قریب ہے، اور خاص طور سے اپنی صفت ربوبیت کے ساتھ تو بندے سے بہت زیادہ قریب ہے. ارے اسے یہ بھی خبر رہتی ہے کہ آج کسی کیڑے کو کتنی سزا ملی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفتوں میں سب سے لاجواب صفت صفت ربوبیت ہے. تو ربنا میں یا کو گرا دیا گیا ہے، اس کا عوض نہیں لایا گیا. اللہم میں یا کو گرا دیا گیا، اس کا عوض ڈبل میم لایا گیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ذات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بلند ہے، اور ربنا میں یا کو حذف کر کے اس کا عوض نہیں لایا گیا. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ صفات کے اعتبار سے بندوں سے بہت زیادہ قریب ہے. یہ اس سوال کا جواب ہے کہ دونوں جگہوں سے یا کو گرا دیا گیا ہے، ربنا سے بھی اور اللہم سے بھی، لیکن ربنا میں یا کا عوض نہیں لایا گیا، اللہم میں یا کا عوض ڈبل میم ہے. اچھا آپ دوسرا سوال آپ کریں گے کہ یا کا عوض ڈبل میم کیوں لایا گیا، ڈبل میم. اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ یہ میم ڈبل میم میم تجمیع ہے. تجمیع کا مطلب جمع کرنا. آپ میم کا تلفظ کرو، میم کا پروناؤنسیشن کرو. میم یعنی میم کا تلفظ کرتے ہوئے دونوں لفظ جمع ہو جاتے ہیں. اوپر والا لفظ اور نچلا لفظ دونوں کے دونوں مل جائیں تب میم کا پروناؤنسیشن ہوتا ہے. میم کا تلفظ ہو گیا نہیں، جب تک ہونٹ ملے نا میم کا تلفظ نہیں ہوگا. اور خاص طور سے جب ڈبل میم ہو جائے تو ہونٹ کو اور چپکانا پڑتا ہے. اللہم یہ میم ڈبل میم، میم تجمیع ہے، جمع کرنا. جب تک دونوں لفظ جمع نہ ہو جائے تب تک ڈبل میم کا تلفظ نہیں ہوتا، جمع کرنا. جمع کرنا کیا مطلب ہوا؟ جمع کرنا، لفظ تو جمع ہو جاتے لیکن اس کا نام میم تجمیع کیوں ہوا؟ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ کوئی آدمی اگر کہے اللہم اے اللہ، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ ادعو اللہ الذی لہ الاسماء الحسنا والصفات العلا بجمیع اسمائہ وصفاتہ. میں اچھے ناموں اور بلند صفات والے خدا سے اس کے سب ناموں اور اس کی تمام بلند صفتوں کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں. بات کو تھوڑا اور صاف کر لیا جائے. نظر ابن شمیل نے کہا ہے کہ من قال اللہم، جس نے دعا کے شروع میں کہا اللہم فقد دعا اللہ بجمیع اسمائہ وصفاتہ، گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالی سے اس کے تمام صفتوں اور اس کے تمام ناموں کے واسطے سے دعا کی. گویا کہ میم تجمیع نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام ناموں اور صفتوں کو جمع کر لیا ہے. ابو رجاء العطاردی نے ایک اور بات کہی ہے، ان کا قول ہے کہ ان المیم فی قولہ اللہم، اللہم میں جو میم ہے، ان المیم فی قولہ اللہم، اللہم میں جو ڈبل میم ہے، فیہا تسعتم و تسعون اسمم من اسماء اللہ تعالی، اس ڈبل میم میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 نام جمع ہیں. اس وجہ سے اس کو میم تجمیع کہا جاتا ہے. اس نے اللہ کے 99 ناموں کو جمع کر لیا ہے، اس وجہ سے اس میم کو میم تجمیع کہا جاتا ہے. اب جب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفتوں اور ناموں کو جمع کر لیا ہے, اب میں دعا کرتا ہوں یا آپ دعا کرتے ہیں اللہم, گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ دعا کر رہا ہے اس کے تمام ناموں کے واسطے سے, اس کی تمام صفتوں کے واسطے سے. اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پیارا طریقہ دعا کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے اس کے اسما کے واسطے سے, اس کی صفات کے واسطے سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث, حدیث کی اکثر کتابوں میں موجود ہے, ابن حبان بھی اپنی کتاب میں لائے ہیں, امام حاکم نے بھی اس حدیث کو اپنی حدیث کی کتاب میں نقل کیا ہے, اور یہ روایت مسند احمد ابن حنبل میں بھی موجود ہے. کیا حدیث یوں ہے, ما اصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربي قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي الا اذهب الله همه وغمه وابدله مكانه فرحا قالوا يا رسول الله افلا نتعلمهن قال بلى ينبغي لمن سمعهن ان يتعلمهن. روایت حاکم میں موجود, دیکھ کر نہیں پڑھا ہے, منہ زبانی پڑھا ہے, دیکھ کر یہ حدیث نہیں پڑھی ہے, منہ زبانی پڑھی ہے. حدیث کا مطلب کیا ہوا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے جس بھی بندے کو کبھی قطو کبھی زندگی کے کسی موڑ پر کوئی غم کوئی تشویش کوئی فکر کوئی اندیشہ لاحق ہو جائے, کسی پریشانی میں گرفتار ہو جائے, افکار اور ہموم اور غموم کے طوفانوں کی زد میں آ جائے, پریشانیاں گھیر لیں, افکار گھیر لیں, اور اس وقت بندہ یہ دعا پڑھ لے. کیا دعا ہے, اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بھی نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استاثرت بھی فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربی قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی. یہ دعا پڑھ لے تو الا اذهب اللہ ہمہ وغمہ, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام افکار کو تمام غموم کو تمام پریشانیوں کو تمام اندیشوں کو دور کر دے گا. وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرْحًا, اور اس کے بدلے میں اسے خوشیاں ہی خوشیاں عطا کر دے گا. قالوا یا رسول اللہ, صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ دعا اگر اتنی بہترین ہے تو افلا نتعلمہن, تو کیا ہم اسے سیکھ نہ لیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا, ارے کیوں نہیں, یم بغی لمن سمعہن ان یتعلمہن, ارے جو بھی سنے یاد کر لے, اس دعا کو جو بھی سنے یاد کر لے, بورڈ پر لکھ دو, جو بھی سنے اس دعا کو یاد کر لے. اس لیے کہ قرآن حکیم میں ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا. انسان کی زندگی میں خوشیاں کم ہیں, غم ہزار ہیں, خوشیاں قلیل ہیں, غم بے شمار. ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے, ایک پریشانی سے نکلتا نہیں کہ دوسری پریشانی اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی. غموں کا اور پریشانیوں کا ایک سلسلہ ہے, اور ہر سلسلے سے انسان کو نبرد آزما ہونا ہے. خوشیاں انسان کی زندگی میں بہت کم ہیں, غم اور غموں کے سلسلے بہت زیادہ ہیں. لہذا اس دعا کو اپنے ساتھ لے لو زندگی کے سفر میں, نہ جانے کب ضرورت پڑ جائے. اور اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے آدمی کو جو بھی غم لاحق ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس غم کو دور کر دے گا. پڑھو, جس بھی چیز کے لیے پڑھو صدق دل سے پڑھو, انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی آپ کی دعا, اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو ضرور پوری کرے گا. اس دعا کا ترجمہ کیا ہے وہ دیکھو. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تیرے بندے کا بیٹا ہوں, تیری لونڈی کا بیٹا ہوں, میری پیشانی تیرے ہاتھ میں, میرے بارے میں تیرا حکم نافذ ہے اور میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ انصاف ہے. میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے جو نام اپنا تونے رکھا ہوا ہے. تیرے ہر نام کے واسطے سے میں دعا کر رہا ہوں جو نام تونے اپنا رکھا ہوا ہے. جتنے نام تونے رکھے ہیں اپنے ان تمام ناموں کے واسطے سے میں دعا کر رہا ہوں. ٹھہر جاؤ یہاں, صحیح مسلم کی ایک روایت پڑھ لیتے. روایت یوں ہے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ 99 اسمم مئتن الا واحدن من احصاها دخل الجنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں, جو آدمی ان 99 ناموں کا احصہ کر لے دخل الجنہ, جنت میں داخل ہو جائے گا. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں, اس لیے کہ عدد دی ہوئی ہے 99. یہی نہیں, میاتن اللہ واحدن 100 میں ایک کم, میاتن اللہ واحدن 100 میں ایک کم, 99 نام ہے. اس حدیث کو ذہن میں رکھ کر کے اب اس دعا کا ترجمہ دیکھیں. اے اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے جو نام تو نے اپنا رکھا ہوا ہے. وہ نام کہاں کہاں ہے؟ او انزلتہ فی کتابک, یا تو تیرا وہ نام تیری کتاب میں ہوگا, قرآن میں, حدیث میں, او علمتہ احد من خلقک, یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھا دی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نام نہیں ہیں, بلکہ کچھ نام ایسے بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو سکھایا ہے اور بندہ اسی نام کا ورد کر رہا ہے. قرآن و حدیث میں وہ نام نہیں ہے. اور بعض نام اب استاثر تبھی فی علم الغیب عندک, یا تو نے وہ نام اپنے غیب کے خزانے ہی میں محفوظ کر رکھا ہے. اس کا مطلب یہ کہ بعض نام اس کے ایسے جو اس کی کتاب میں موجود ہمیں معلوم, بعض نام اس کے کہ اس نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھا دیا ہمیں معلوم نہیں, اور بعض نام تو اس کے ایسے ہیں جو خزائن غیب سے باہر ہی نہیں آئے. اس حدیث میں ہے کہ 99 نام, اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ 99 سے کہیں زیادہ نام ہے اس کے. 99 ناموں کا پتہ ہمیں اس کی کتاب سے چلا, اس کے رسول کی حدیث سے چلا, لیکن اس حدیث میں بتایا گیا کہ کچھ نام ایسے ہیں کہ اس نے اپنی مخلوق میں سے کسی ایک کو سکھایا ہے, وہ اس نام کا ورد کر رہا ہے. اس حدیث کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ نام ایسے ہیں جو ابھی خزائن غیب سے باہر ہی نہیں آئے. گویا اس کے اسماء 99 سے باہر ہیں. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اس حدیث میں 99 کا تذکرہ ہے اور اس حدیث میں 99 سے زیادہ کا تذکرہ ہے, دونوں حدیثوں میں تعارض ہے, ٹکراؤ ہے, اس ٹکراؤ کو دور کیسے کیا جائے؟ ٹکراؤ کا دور کرنا, تعارض کا دور کرنا بہت آسان ہے. محاورے میں ہم بولتے ہیں ارے فلاں آدمی کے پاس 100 غلام تو ایسے ہیں جو صرف تجارت ہی کے لیے. کیا مطلب ہوا؟ فلاں آدمی کے پاس 100 غلام تجارت کے لیے ہیں. آپ نے کیا سمجھا؟ 100 ہی غلام ہیں، یعنی 100 غلام تجارت کے لیے اور غلام ہیں دیگر کام کے لیے. بس تعارض کا دفعیہ ہو گیا. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ایسے ہیں کہ ان 99 ناموں کو کوئی یاد کر لے، ایسا کر لے، جنت میں داخل ہو جائے گا. اس مرض کی بہت ساری دوائیاں ہیں، بڑی قیمتی قیمتی دوائیاں ہیں، لیکن اتنی دوا کوئی کھا لے صحت یاب ہو جائے گا. تعارض دور کر سکتے ہو نا کہ ایک حدیث میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے 99 نام، اور اس حدیث قرب کے اندر یہ بتایا گیا کہ 99 سے زیادہ ہیں. دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ ہے، تعارض ہے، تو اس تعارض کا دفعیہ کیسے کریں گے آپ؟ ارے مولوی نہیں کر سکتا، تعارض کا دفعیہ سیکھ لو. اس حدیث کے تعارض کو دور کیسے کرو گے؟ ایک محاورہ ہے کہ فلاں آدمی کے 100 غلام ایسے ہیں جو تجارت کے لیے ہیں. کا مطلب یہ کہ 100 ہی غلام نہیں ہے، 100 غلام تو تجارت کے لیے، بقیہ غلام اور بھی ہیں. تو جس حدیث میں یہ تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اس کے اندر آگے یہ بتایا گیا کہ جو ان ناموں کو یاد کر لے، احسا کر لے، جنت میں داخل ہو جائے گا. گویا جنت میں داخل ہونے کے لیے انہی 99 ناموں کا احسا کافی ہے. دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں، بقیہ نام اس کے اور ہیں. یہاں رک کر اس حدیث کو بھی واضح کیے لیتے ہیں. 99 ناموں کو کوئی یاد کر لے بس جنت میں جانے کے لیے کافی ہے. یاد کر لے، احسا کا کیا مطلب ہے؟ احسا کا ایک مطلب تو خود ایک روایت میں بیان کر دیا گیا ہے، مسلم شریف کی ایک روایت میں احساہا ہے، دوسرے میں حافظہا ہے. یعنی احساہا کا مطلب ہے حافظہا، اسے یاد کر لیا. تو کوئی یاد کر لے اگر 99 ناموں کو رٹ کر کے، تو بس یہ رٹ کر کے یاد کر لینا 99 ناموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی ہے. کیا مطلب ہے؟ جواب دیا ہے علماء کرام نے کہ احسا کا متعدد معنی ہے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے 99 نام جو ہیں ان کو یاد کرنے کے بعد ان کے تقاضوں پر عمل کرے. کیا مطلب؟ مثلا اللہ تبارک و تعالی کا ایک نام ہے عہد، ایک، اب اس کے تقاضے پر عمل کرے یاد کرنے کے بعد. تقاضا کیا ہے اس کا؟ کہ جب ایک ہے تو زندگی میں کبھی بھی اس کی ذات صفات کے اندر آدمی شرک نہ کرے، کسی کو شریک نہ کرے. عہد کا تقاضا کیا ہے؟ کہ زندگی کے کسی بھی لمحے میں، زندگی کے کسی موڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے حقوق میں کسی کو شریک نہ کرے. یہ عہد کا تقاضا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 99 ناموں کو یاد کرنے کے بعد ان 99 ناموں کے مقتضا پر عمل کرے، اور یہی اس کا حقیقی مطلب ہے. اور جس آدمی نے یہ سمجھا کہ ان ناموں کا رٹ لینا ہی کافی ہے، غلطی پر ہے. صحیح معنی کیا ہے؟ یاد کرنے کے بعد ان ناموں کے تقاضوں پر عمل کرنا. مثلا اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت بصیر ہے، بصیر، بصیر سواد سے دیکھنے والا، بشیر شین سے بشارت دینے والا، وہ نبی کی صفت ہے اور یہ اللہ کی صفت ہے. بشیر اللہ کی صفت نہیں ہے، بصیر اللہ کی صفت ہے، سواد سے دیکھنے والا. اب اس کا تقاضا کیا ہے اس صفت کا؟ کہ جب اللہ ہمیں رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں دیکھ رہا ہے، تو اس کی نافرمانی نہ تو خلوت میں کی جائے، نہ جلوت میں کی جائے، نہ رات کے اندھیرے میں کی جائے اور نہ دن کے اجالے میں. اللہ کی صفت ہے سمیع، سننے والا. تقاضا کیا ہے اس صفت کا؟ کہ اللہ ہماری ہر بات سن رہا ہے، ارے دل کی دھڑکنے تک سنتا ہے. تو کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کو برے لقب سے نہ یاد کرو، اس لیے کہ تمہاری ہر بات سن رہا ہے. اور کسی کی غیبت کرنا وہ پسند نہیں کرتا، کسی کی برائی کرنا پسند نہیں کرتا. تو حفظہ کا حقیقی مطلب یہ ہوا کہ ان 99 ناموں کو یاد کرنے کے بعد حتل اسا جو آدمی ان کے تقاضوں پر عمل کر لے جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ تو رہا اس حدیث کا مطلب. حدیث کرب کے اندر یہی بات بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء اور صفات کے حوالے سے دعا کرو, دعا قبول ہوگی. یہاں اللہ تبارک و تعالی کے اسماء اور صفات کے حوالے سے آدمی دعا نہیں کرتا, پیروں فقیروں کے حوالے سے دعا کرتا ہے, فلاں کے جاہ کو وسیلہ بناتا ہے, فلاں بزرگ کو وسیلہ بناتا ہے. اور شریعت مطہرہ کے اندر تو مردوں کا وسیلہ ہے ہی نہیں. ارے وہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے, میں تو کہتا ہوں کہ مسلمان اس واقعے کو جانتا ہے کہ مدینے میں ایک بار قحط پڑا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان میں باہر نکالا. مدینہ کے بوڑھے بچے, نوجوان, عورتیں سب باہر نکلے استسقا کی نماز پڑھنے کے لیے. اور جانتے ہیں استسقا کی دعا کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنایا گیا. یہ واقعہ مدینہ کا ہے. اگر مردے سے وسیلہ لینا جائز ہوتا تو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا موحد ایسا عمل کرتا, ایسا فیل کرتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر وہی ہے, آپ وہی آسودہ خاک ہیں, آپ وہی آرام فرما ہے, آپ کا وسیلہ نہیں لیا گیا بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ لیا جا رہا ہے. مشہور حدیث ہے, مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے. کیا اس حدیث کے اور اس واقعے کے موجود ہوتے ہوئے بھی کسی اشکال کی, کسی اعتراض کی کوئی گنجائش ہے؟ لیکن یہ ساری چیز عقل والوں کے لیے, جو سوچتے ہیں, جو غور و فکر کرتے ہیں. اپنے اعمال کا آدمی وسیلہ لے, کسی اچھے زندہ آدمی کا وسیلہ لے, اور ان تمام طریقوں میں سب سے اعلیٰ طریقہ یہ ہے دعا کا کہ اللہ تبارک و تعالی کی اسماء اور صفات کا واسطہ دے اور پھر دعا کرے. حدیث کرب کے اندر وہی طریقہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء کا حوالہ دے کر, ناموں کو واسطہ بنا کر دعا کرو. کس کو وسیلہ بناؤ؟ اللہ کے ناموں کو وسیلہ بناؤ دعا میں, اللہ کی صفات کو وسیلہ بناؤ دعا میں. یہی بہترین طریقہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو وسیلہ بنانا ہے تو اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بناؤ. تین آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے, انہوں نے کس چیز کو اپنا وسیلہ بنایا تھا؟ کسی پیر کو, کسی فقیر کو؟ یہ حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے کہ تین آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے انہوں نے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا تھا, تب غار کے منہ سے پتھر ہٹا ہے اور تینوں کے تینوں موت کے منہ سے باہر نکلے. وہاں انہوں نے نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا, نہ کسی پیر فقیر کا وسیلہ لیا, وہاں اپنے نیک اعمال کا انہوں نے وسیلہ لیا. تو نیک اعمال کا وسیلہ جائز. قحط کے زمانے میں دعا استسقا کے وقت مدینہ والوں نے, ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں رہنے والوں نے, جہاں شرک گھس ہی نہیں سکتا, بدعت گھس ہی نہیں سکتی, دیار رسول میں حضرت عباس کا واسطہ لیا گیا ہے, تو کسی زندہ اچھے بزرگ آدمی کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے, مردے کا نہیں. تو نیک اعمال کا وسیلہ, کسی زندہ اچھے نیک آدمی کا وسیلہ, ان تمام وسیلوں میں سب سے اعلیٰ درجے کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء اور صفات کا وسیلہ ہے. اور حدیث کرب کے اندر وسیلہ کا وہی طریقہ بیان کیا گیا ہے. اللہم انی اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک. رہے مردے جن کا وسیلہ لوگ لیتے ہیں, قرآن حکیم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا ہے جن کا وسیلہ لوگ لیتے ہیں؟ قرآن حکیم کا 15واں پارہ کھول ڈالو, کھولو سورہ بنی اسرائیل. قرآن سب کے لیے نہیں ہے کہتے. ارے قرآن سب کے لیے ہے, ایک جاہل کے لیے بھی. میں پوچھتا ہوں یہ قرآن کن کے درمیان اترا ہے؟ ارے عقل والو, دانش و بینش رکھنے والو, تھوڑا سا بھی بھیجا رکھنے والو, کیا تمہاری سمجھ میں اتنی بھی بات نہیں آئی کہ ہمارا نبی امی تھا اور امیوں کے درمیان بھیجا گیا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, انہی میں سے ایک رسول اللہ تبارک و تعالی نے امیوں کے درمیان بھیجا, نبی امی. درود شریف پڑھو, اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد, اللهم صل على محمد النبي الامي عليه السلام. نبی امی بھیجا گیا امیوں کے درمیان. پڑھے لکھے لوگ مکہ میں اتنے تھے کہ حکیم کہہ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالی کا قول ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن بڑا مشکل ہے, چیٹنگ سمجھ میں آتی ہے؟ نیز یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ دعا کے بھی دو اقسام ہیں. دعائے عبادت اور دعائے مسئلت, سوال کی دعا اور ایک ہے عبادت کی دعا. یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی کہ صلات کا ایک معنی دعا ہے, قرآن حکیم سے ثابت ہے. ایک آیت کریمہ ہے, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ, اے ہمارے حبیب آپ صدقہ و خیرات کرنے والوں کے حق میں دعا فرمائیے, بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون و راحت ہے. یہاں صلات کا لفظ دعا کے معنی میں, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ, آپ ان کے لیے دعا کیجئے, بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون اور آرام اور راحت کا باعث. دوسری آیت, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, منافقین جو مر جائیں تو ان میں سے کسی کے لیے آپ دعا نہ کیجئے. دعا تو دور کی بات ہے, آپ ان کی قبر پر کھڑے بھی مت ہوئیے. اس آیت کریمہ میں بھی صلی کا مطلب دعا ہی کے. پھر میں یہ بتا رہا تھا کہ دعا کی بھی دو قسمیں ہیں, دعائے سوال, دعائے مسئلہ اور دعائے عبادت. دو آیات میں پیش کر رہا ہوں, ان کا دو ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. ایک جگہ ارشاد ہے, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اور کہا تمہارے رب نے کہ تم مجھ سے سوال کرو میں تمہارے سوال کو پورا کروں گا. دعا کا مطلب سوال. نیز یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ تم میری عبادت کرو میں تمہاری عبادت کو قبول کروں گا. میں تمہیں ثابت قدم رکھوں گا. ایک آیت کریمہ اور, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دینا کہ میں قریب ہوں. مجھ تک پہنچنے کے لیے کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کسی بڑے آدمی کے پاس پہنچنے کے لیے وسیلہ ضروری ہے, جس طرح بغیر ڈول کے بغیر رسی کے وسیلے کے کنویں سے پانی نہیں نکالا جا سکتا, جس طرح بغیر سیڑھی کے وسیلے کے چھت پہ نہیں چڑھا جا سکتا, اسی طرح مجھ تک پہنچنے کے لیے کسی پیر فقیر کتب ابدال کا وسیلہ ضروری ہے, تو آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ فلا تضربوا للہ الامثال, آپ اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو. تم لوگ اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو. کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی اور ڈول کی ضرورت اور وسیلہ اس وجہ سے لازم ہوا, ضروری ہوا کہ آدمی سے پانی دور ہے, اس وجہ سے رسی اور ڈول کا وسیلہ ضروری ٹھہرا. اور چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کا وسیلہ لینا اس وجہ سے ضروری ہوا کہ چھت آدمی سے دور ہے. لیکن فائنلی قریب, میں تو قریب ہوں, لہذا میرے لیے مثالیں مت بیان کرو. فلا تضربوا للہ الامثال, اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو. میں تو بہت قریب ہوں, اور جب میں قریب ہوں تو مجھ تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دے کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں سوال کرنے والے کی سوال کو پورا کرتا ہوں جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے. یہاں دعا کا ایک مطلب سوال, نیز یہ بھی ترجمہ ہے. جب وہ میری عبادت کرتا ہے تو میں اس کی عبادت کو شرف قبول عطا کرتا. اب تک کی بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ ارباب لغت نے صلات کے دو معنی لکھے ہیں, ایک تو دعا اور دوسرے عبادت, اور دعا کے بھی دو معنی ہیں, دعائے مسئلت اور دعائے عبادت. گویا کہ ہر سوال کرنے والا عابد ہوتا ہے. اسی وجہ سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی سوال کرے تو درمیان میں وسیلہ نہ لائے, اس لیے کہ دعا عبادت ہے اور عبادت میں کسی وسیلے کا لینا صحیح نہیں ہے. عبادت میں وسیلہ لینا جائز ہی نہیں ہے, اور سوال کرنا عبادت ہے, اور ہر سائل ہر سوال کرنے والا عابد ہوتا ہے. لہذا دعا کرتے وقت کسی کے جاہ کا وسیلہ لینا, نبی کا وسیلہ لینا, پیر اور فقیر کا وسیلہ لینا درست نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنا یہ عبادت ہے, اور عبادت میں وسیلہ قطعا جائز نہیں ہے. یہ تو مطلب ہوا صلات کا لغوی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صلات کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف کی جائے تو پھر صلات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اکثر مترجمین قرآن کو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ کرتے وقت آیت کریمہ کا ترجمہ یہ لکھا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے ملائکہ صلات بھیجتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی پر رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے نبی کے حق میں اللہ تبارک و تعالی سے رحمت کی دعا کرتے ہیں. تو اے ایمان والو تم بھی نبی کے لیے رحمت کی دعا کرو اور سلامتی کی دعا کرو. گویا کہ اکثر مترجمین قرآن نے صلات کا ترجمہ رحمت سے کیا ہے. کیا صلات کا ترجمہ رحمت یہ درست ہے؟ کیا صلات اور رحمت دونوں مترادف الفاظ ہیں کہ جو صلات ہے وہی رحمت ہے جو رحمت ہے وہی صلات ہے؟ صحیح یہ ہے کہ صلات کا معنی رحمت نہیں ہوتا. قرآن حکیم میں ایک آیت ہے, اس آیت پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ صلات اور رحمت دونوں کے معنی جدا گانا ہے اور دونوں کی حقیقت جدا گانا ہے. دوسرے پارے میں یہ آیت موجود ہے, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المهتدون. یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر صلاتیں ہیں اور رحمت. اگر صلات رحمت کے معنی میں ہے تو رحمت کو صلوات پر عطف کیوں کیا گیا؟ یہاں رحمت کو صلوات پر عطف کیا گیا ہے اور معطوف علیہ اور معطوف میں مغایرت ہوتی ہے. دو لفظ تلفظ کیے جائیں اور دونوں لفظوں کے بیچ میں واو لے آیا جائے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ واو سے پہلے جو لفظ ہے وہ غیر ہے اس لفظ کے جو واو کے بعد ہے. جیسے کہا جائے جاء زید و عمر, یہاں دیکھیں زید اور عمر کے بیچ میں واو آیا ہے کہ آئے زید اور عمر, تو واو سے پہلے جو زید ہے اس کی حقیقت امر کی حقیقت سے الگ ہے جو واو کے بعد ہے. یہی بات یہاں ہے, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہاں رحمت کو صلوات پر عطف کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صلات ہے وہ رحمت نہیں, جو رحمت ہے وہ صلات نہیں. صلات اور رحمت ان دونوں کے معنوں میں بڑا فرق ہے, دونوں کی حقیقت جدا گانا ہے. صلات کی حقیقت الگ ہے اور رحمت کی حقیقت الگ ہے. صلات کا ترجمہ رحمت نہیں ہوتا. پہلی دلیل تو یہ ہے. دوسری دلیل, اگر صلات کے معنی رحمت کے لیے جائیں تو جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جائز ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ علیہ کہنا بھی جائز ہوگا. اس لیے کہ صلات کا معنی رحمت ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کہا جا سکتا ہے ایسے ہی رحمت اللہ علیہ بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی رحمت اللہ علیہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے تو ائمہ کرام, علماء کرام, محدثین کرام کو تو چھوڑو, ایک معمولی مسلمان بھی ایسا کہنے والے کے حق میں بدعتی ہونے کا فتویٰ دے دے گا, فاسق ہونے کا فتویٰ دے دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا تو درست لیکن رحمت اللہ علیہ کہنا درست نہیں. یہ رحمت اللہ علیہ کہنا درست کیوں نہیں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صلات کا معنی رحمت کے نہیں ہوتے. اگر صلات اور رحمت کے معنوں میں ترادف ہوتا, دونوں کا مطلب ایک ہوتا, تو جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم کہنا درست ہوتا رحمت اللہ علیہ کہنا بھی درست ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں. اور جب رحمت اللہ علیہ کہنا آپ کے حق میں درست نہیں, یہ دلیل ہوئی اس بات کی کہ صلات یہ غیر ہے رحمت کے, صلات کا معنی رحمت نہیں ہو سکتا. دوسری دلیل. تیسری دلیل یہ ہے کہ صلات کا لفظ اللہ تبارک المرسلین اور عباد صالحین کے لیے مخصوص کر دیا ہے. صلات خاص ہے اور رحمت عام ہے. صلات کو اللہ تعالی نے انبیاء مرسلین اور عباد صالحین کے لیے مخصوص کیا ہے, اور رحمت اس کے بارے میں قرآن حکیم کی آیت ہے, ورحمتی وسعت کل شے, اور میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے. تو رحمت تو ہر ایک کے لیے عام ہے رحمت, لیکن صلات خاص ہے انبیاء مرسلین اور عباد صالحین کے. یہ تیسری دلیل ہوئی کہ صلات کا معنی رحمت نہیں. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ صلات کا ترجمہ جو رحمت کیا جاتا ہے, یہ رحمت صلات کے لوازم اور ثمرات میں سے ہے. جیسا کہ اکثر الفاظ احادیث اور قرآن حکیم کی تفسیر میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اکثر الفاظ کی تشریح یا تفسیر اس طرح ہوتی ہے کہ کل معانی میں سے صرف جز مراد لے لیا جاتا ہے. مثلا ریب کی تفسیر شک سے کی جاتی ہے کہ ریب کا مطلب شک ہے. لا ریب فی ترجمہ کیا کیا جاتا ہے, اس کتاب میں کوئی شک نہیں, وہ کہ ریب کی تفسیر شک سے ہوئی, اور جبکہ یہ شک یہ ریب کا جز ہے, بینی ترجمہ نہیں ہے. ریب کا ترجمہ شک نہیں ہے بلکہ شک ریب کا جز ہے. تو صلات کا ترجمہ رحمت نہیں بلکہ رحمت یہ صلات کے لوازم اور ثمرات میں سے. چوتھی دلیل ملاحظہ ہو, اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد پاک ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, کہ دنیا کے تمام انسانوں بطور خاص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں, تم رسول کو اپنے درمیان اس طریقے سے نہ پکارو جیسے کہ تم ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو. یہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے وقت, آپ سے گفتگو کے وقت, آپ کو پکارتے وقت کا معنی رحمت نہیں ہوتا. قرآن حکیم میں ایک آیت ہے, اس آیت پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ صلات اور رحمت دونوں کے معنی جدا گانا ہے اور دونوں کی حقیقت جدا گانا ہے. دوسرے پارے میں یہ آیت موجود ہے, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المهتدون, یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر صلاتیں ہیں اور رحمت. اگر صلات رحمت کے معنی میں ہے تو رحمت کو صلوات پر عطف کیوں کیا گیا؟ یہاں رحمت کو صلوات پر عطف کیا گیا ہے, اور معطوف علیہ اور معطوف میں مغایرت ہوتی ہے. دو لفظ تلفظ کیے جائیں اور دونوں لفظوں کے بیچ میں واو لے آیا جائے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ واو سے پہلے جو لفظ ہے وہ غیر ہے اس لفظ کے جو واو کے بعد ہے. جیسے کہا جائے جاء زید و عمر, یہاں دیکھیں زید اور عمر کے بیچ میں واو آیا ہے کہ آئے زید اور عمر, تو واو سے پہلے جو زید ہے اس کی حقیقت عمر کی حقیقت سے الگ ہے جو واو کے بعد ہے. یہی بات یہاں ہے, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہاں رحمت کو صلوات پر عطف کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صلات ہے وہ رحمت نہیں, جو رحمت ہے وہ صلات نہیں. صلات اور رحمت ان دونوں کے معنوں میں بڑا فرق ہے, دونوں کی حقیقت جدا گانا ہے. صلات کی حقیقت الگ ہے اور رحمت کی حقیقت الگ ہے. صلات کا ترجمہ رحمت نہیں ہوتا,

یعنی یا محمد نہ کہا جائے. یہ تو کفار اور مشرکین کا وتیرہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے خطاب کرتے تھے. لہذا یا محمد کہنا اور یا محمد لکھنا درست نہیں ہے, اس آیت کریمہ کے خلاف ہے. ایسے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین یا رسول اللہ یا اس کے مثل کوئی تعظیمی کلمہ, کوئی تعظیمی جملہ ارشاد کیا کرتے تھے. تو گویا جس طرح تم ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو اس طرح رسول کو مت پکارو. اس آیت کریمہ سے یہ بات مستفاد ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب دعا کی جائے تو اس دعا میں یہ حقیقت مد نظر رکھی جائے کہ دعا میں رحمت سے بالا تر کسی چیز کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کی جائے. اس لیے کہ رحمت کی دعا یہ تو مسلمان کے لیے بھی, غیر مسلم کے لیے بھی, شہروں کے لیے بھی, چوپایوں کے لیے بھی عام ہے. استسقاء کی دعا جن حضرات کو یاد ہوگی وہ جانتے ہیں کہ اس میں ایک دعا ہے کہ اللہم ارحم عبادک وبلادک وبہائمک. اے اللہ رحم فرما تو اپنے بندوں پر, چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں.